ali nasili kaka pamba na komba ya mandai tango bobi makai saise nandako nalo makate kona sonele kanga mama yeye o mama yeye o motema ye o mama yeye o mama yeye o Mombasa Konya kolo mbale zalinde lisumu mama Moninga alingia, kia peo mipesa Kia bomba bolingo ya vibali misato na motema Tosuki wapi la mule komi bololo motema Tosuki wapi la mule komi bololo mombasa Oh mama yeye oh mama yeye oh motema Oh mama yeye oh Mombasa Oh, motema, Marilu